बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, आज बिछड़े हैं। जख्म दिखते नहीं अभी लेकिन, जख्म दिखते नहीं अभी लेकिन, ठंडे होंगे तो दर्द निकलेगा। तैश उतरे वक्त का जब भी, चेहरा अंदर से जर्द निकलेगा। आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, आज बिछड़े हैं। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, आज बिछड़े हैं। जाने क्या होगा, कल जो आएगा जाने क्या होगा। बीत जाए जो कल नहीं आते, वक्त की शाख तोड़ने शाखों पे फल नहीं आते। आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, आज बिछड़े हैं। दिल भी इंसान भी, देखने ही में सख्त लगता है। आंसू पोंछे तो आंसुओं के निशान, खुश्क होने में वक्त लगता है। आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं। आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं, आज बिछड़े हैं।